Ga ga ga ri ga ga ri ga ma ba ni da ni da ni da ma ma ga ri ma ga. Ga ga ri ga ga ri ga ri ga ma ga ri ri ri sa ni ri sa ni sa ni. Ga ma ba ni da ni da ni da ni da ma ba sa sa sa ni da ma ma ga ri ma ga. Ga ga ri ga ga ri ga ri ga ma ga ri ri ri sa ni ri sa ni sa ni. Ga ga ri ga ri ga ga ri ga ma ba ni da ni da ni da ma ma ga ri ma ga. जैसी है सारी फिजा जैसे बजती हों शहनाइयां लहराती है महकी हवा गुनगुनाती है तन्हाइयां सब गाते हैं सब ही मदहोश है हम तुम क्यों खामोश हैं गाते हैं सब ही मदहोश हैं हम तुम क्यों खामोश हैं अब मेरे सपनों पे तुम छाओ ना आओ ना आओ ना आओ लहराती है महकी हवा गुनगुनाती है तन्हाइयां सब गाते हैं सब ही मदहोश है हम तुम साज दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों गाओ ना।